मैं पाकिस्तान से आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप किस शहर से आए हैं? सिटी शहर सिटी। आप कहाँ से आए हैं? से आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? लाल शर्ट आप कहाँ से आए हैं? होना लाल शर्ट आपने पहनी, मैंने तो नहीं पहनी। ठीक। आप कहाँ से आए हैं? सुपरमैन साहब कहाँ से आए हैं? टॉयलेट से आए। क्या मतलब हम पूछ रहे हैं किस शहर से आए हैं या किस मुल्क से आए हैं? गरीबन मैं फ्रॉम टॉयलेट है। Berasal dari mana? फिलिपीन से आया हूँ। फिलिपीन से। फिलिपीन उर्दू में होता है फिलिपाइन। फिलिपाइन। फिलिपाइन। मैं फिलिपाइन से आया हूँ। मैं फिलिपाइन से आया हूँ। मैं आया हूँ। केम केम। मैं फिलिपीन से आया हूँ। मुसलमान मक्के समझे, सिर्फ मुसलमान मक्के से मदीने आए। अब तर्जमा करें। उमत मुस्लिम डांग के मदीना दरी मक्का। मक्के से मदीने आए। मुसलमान मक्के से मदीने आए। जी पढ़ें आगे। ठीक। मस्जिद आप जानते हैं, बनाना तामीर करना। बनाना मंबांगुन। जब मुसलमान मक्के से मदीने आए तो उन्होंने दो मस्जिदें बनाई। कौन कौन सी मस्जिदें बनाई थी? Ketika Muslim hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka membuat dua masjid. Masjid yang mana saja? Masjid Nabawi. Hanji. Masjid Nabawi. Satu lagi? Ye dusri thi, pehli kaun si thi? Quba. Quba. Masjid Quba aur Masjid Nabawi. Masjid Quba yang pertama, Masjid Nabawi yang kedua. Hanji padhe. एक मस्जिद मदीने से बाहर बनाई। बाहर आउटसाइड। बाहर का तर्जमा करें। बाहर दिलवार। बाहर बाहर जो जबर लगाई बाहर, लेकिन बाहर है। बाहर बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर बाहर कता बलेओ बाहिर बन बाहिर बनाई। मदीना आप जानते हैं, मदीने से बाहर। हम बोगोर से बाहर। हम बोगोर से बाहर। कमी दरी दिलवार बोगोर। किता दिलवार बोगोर। हम बोगोर से बाहर हैं। तो पहली मस्जिद जो बनाई वो मदीने से बाहर थी। Masjid pertama yang dibuat itu adalah di luar Madinah. Uske baad ek masjid Madinah ke andar banai. Bahir banai from buniyad. Buniyad. Banai buniyad. Membangun. Ha. Bana buniyan buniyad sare ye banane ke maano mein aate hain. Arbi se aur Urdu mein bhi. मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। सैपर की कलवार। बाहर जा रहा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। जी आगे पढ़ें। ये मस्जिदें मुसलमानों ने अपने हाथ से बनाई। हाथ, हाथ आपको पता है? हाथ तो हाथ तो आते ही हैं। बनाने का आपको पता है? मस्जिद बनाई हाथ से, अपना हाथ। हमारा आपने पढ़ा हुआ पहले। क्या मतलब हाथ? अपने हाथ से बनाई, खुद तामीर की। बलियों membangun sendiri, mereka membangun sendiri dengan tangan sendiri. सबको आ गई समझ इसकी फिक्र की? Semua faham kalimat ini? जी अगला पढ़ें। लांजू। सबने मजदूरों की तरह काम किया। काम करना। बकरजा। बकरजा मजदूर। तुकांग, seperti tukang। तुकांग ये मजदूरों जमा है। एक मजदूर, ज्यादा मजदूरों। एक मजदूर, ज्यादा मजदूरों। सब ने मजदूरों की तरह काम किया। कौन करेगा तर्जमा इसका इंडोनेशियन? Siapa yang akan menerjemahkan? समझ आ गई आपको इस फिक्रे की? यही जो इन्होंने कहा है। जी सही। आ गई सबको समझ? Semua faham? Mereka semua bekerja seperti layaknya tukang bangunan. दिमाग के अंदर आती है फिर बाहर निकल जाती है। Baru masuk ke otak sudah hilang lagi kata. जी आगे पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 साल के साथ मिलकर काम किया। सब काम कर रहे थे, हुजूर भी उनके साथ शामिल हुए। हुजूर पुन turut serta membangun bersama-sama dengan mereka milkar। मिलकर काम करना, जब सब इकट्ठे काम करते हैं उसको कहते हैं मिलकर काम करना, bekerja bersama-sama disebutnya milkar kaam karna. साथ bersama-sama. आप लोग मिलकर बैठे हैं, आप लोग मिलकर बैठे हैं, tuan-tuan duduk bersama-sama. आप लोग मिलकर पढ़ाई करते हैं, anda belajar bersama, kumpul. कुछ दोस्त मिलकर टॉयलेट जाते हैं. कुछ दोस्त मिलकर सोते हैं. रात को स्टडी टाइम में मिलकर पढ़ते हैं. हम मिलकर पढ़ते हैं. हम मिलकर उर्दू सीख रहे हैं. हम मिलकर बैठे हैं. हम मिलकर पढ़ाई करते हैं. जी आगे पढ़ें. खोदना पड़ी, खोदना पड़ी, खोदना. लड़ाई, लड़ाई कहते हैं झगड़े को या जंग को. लड़ाई artinya jang, peperangan. Itu ini khodna, yang sebut khodna begitu. Melubangi tanah. खंदक उस गड्ढे को कहते थे जो किसी बड़े शहर के गिर इसलिए बना लिया जाता था कि दुश्मन उसको क्रॉस करके शहर में ना आ सके. Khandak itu artinya parit yang dibuat sekeliling kota sehingga musuh tidak mampu melewatinya karena ada lubang. Ketika perang Ahzab, banyak sekali kabilah yang bersatu untuk menyerang Madinah. Diputuskan untuk kita melawan serangan musuh tadi dengan di dalam kota saja. Untuk itu di sekeliling Madinah dibuatlah parit yang besar. Oh, dibuatlah pos-pos para sahabat di beberapa tempat titik. Kalau lubangnya panjang, dalam, dan lebar, kita tidak bisa melewatinya. Kalau di seberang parit tadi ada orang yang siap membawa panah, siap melempar batu, siap membawa golok, ya nggak berani lewat musuh tadi. Isliye wo khandak isliye banai gayi thi taki dushman use cross karke tabur karke shahar mein na aaye. Karena itu dibuat parit tadi supaya musuh tidak melewati batas tersebut untuk menyerang. Ek ladai mein musalmanon ko ek badi khandak khodna padi. Dalam suatu peperangan kaum muslim terpaksa membuat parit yang besar. 3000 muslimanon ne, 3000 umat muslim yang membuat itu. 3000, 3000 muslimanon ne 20 din mein, 20 days, dibuatnya dalam 20 hari kata beliau. Ye khandak khodi, menggali parit tadi. 3000 muslimanon ne milkar 20 din mein ye khandak khodi. Haan ji aage padhe. Musalman mitti khodte the. Mitti ka tarjuma kar lenge. Mitti tanah. Musalman mitti khodte the. Ji aage padhe. आगे पढ़ेंगे. लंजित लंजित. उस मिट्टी को आदि से पाता देते हैं. ये मिट्टी खोदते थे بدن زیادہ ہو تو اس طرح سے پیٹھ پر اٹھانے کو پیٹھ پر لادنا کہتے ہیں. Di muati di pundak gitu kan, di tanah tadi. Tidak bisa kita bilang di, ini kan ringan di gini aja cukup katanya. Jadi menggembol itu disebutnya dengan pit par ladna. Pekna dibuang. Uthana. Pekna. Aap uthiye. Uthiye. Ye uthna. Uthana. Uthana. Bangkit dan ini angkat gitu kan. Bisa paham artinya? Kya kaha maine? Tarjuma kare. इंडोनेशियन में करें तर्जमा. क्या कहें? मैंने जो कहा था इनको उसका तर्जमा इंडोनेशियन में करें. मैं करूँ? ये करें. Silakan terjemahkan apa yang dikatakan barusan. समझ आई है ना आप? Anda berdiri digendong buang kata orang. Tetangga jadi buang. लेकिन वो आपसे बड़े हैं. Tapi itu lebih senior gitu kan, masa dibuang. Aap chote hain. Wo aapko utha ke bahar phenk denge. Beliau yang akan membuang Anda kan. Karena beliau senior. Isliye humne ye kaam nahi karna, humne milkar baithna hai. Hame milkar baithna, kita harus duduk bersama-sama. To peeth par uthana ya ladna. Peeth par uthana ya ladna. اور لا کر باہر پھینکتے تھے. اب مٹی وہاں سے اکٹھی کرتے تھے, کسی چیز میں ڈال کے اس کو پیٹھ پر لاتے تھے یا اٹھاتے تھے اور پھر باہر پھینک دیتے تھے. بڑا کام کیا. ایک دفعہ اس کا ترجمہ کر دیجیے گا فکر. اس مٹی کو اپنی پیٹھ پر اٹھاتے تھے اور لا کر باہر پھینکتے تھے. تنہ تادی دی گیندوم پکے کائن الو برجالان کلوار دی بوانگ تنہ تادی. جی آگے پڑھیں. Dalam menggali tanah tadi Rasul pun seperti layak, seperti halnya para sahabat yang lain bekerja. Ji aage padh. Rasul mengajarkan kita terus bekerja dengan sendiri, dengan tangan sendiri adalah perbuatan yang baik, hal yang baik. Achhi baat, achha kaam, achhi baat, अच्छा काम. बात मुअन्नस है इसलिए अच्छी. बात इतु मुअन्नस जरिए अच्छी. और काम मुजक्कर है इसलिए अच्छा. अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छी बेटी. अच्छा खाविन, स्वामी खाविन, अच्छा स्वामी, हिंदी से अच्छा स्वामी, अच्छी स्त्री, अच्छी स्त्री बिल्कुल बीवी, अच्छा खाविन, अच्छा खाविन या शोहर, शोहर अच्छा शोहर, अच्छी बीवी, अच्छा स्वामी, अच्छा स्वामी, अच्छी स्त्री, अच्छी स्त्री, अच्छी टोपी, अच्छी टोपी, अच्छा ग्लास, अच्छा ग्लास, अच्छा माइक, अच्छा माइक, अच्छी टोपी, अच्छी टोपी, अच्छी किताब, अच्छा मोबाइल, अच्छा कलम लेकिन अच्छी पेंसिल, अच्छा कलम, अच्छी पेंसिल, अच्छी बोतल, अच्छी बोतल, अच्छा पानी, साफ पानी, साफ, ट्रांसपेरेंट को भी साफ कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट को भी साफ, आगे एक नज़म है, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ आओ, नहीं नहीं आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हेलो, छोटे बच्चे को कहते हैं इधर आओ, लेकिन बड़े को कहेंगे इधर आइए, ke anak-anak kalau manggil इधर आओ, इधर आइए, tapi kalau ke orang tua इधर आइए yang sopan, उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, इधर आइए, इधर आइए, उधर जाइए, उधर जाइए, बैठिए, बैठिए, शुक्रिया, आओ आओ एक छोटे बच्चे को भी कह सकते हैं और ज्यादा को भी कह सकते हैं, आओ आओ bisa di kita sebut untuk anak kecil atau orang yang banyak, सारे मिलके आओ, kalian kalian हम काम करें, या तुम आओ, या आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, दौलत वो जो सबकी दौलत, दौलत वो जो सबकी दौलत, पैसे, दौलत पैसों को कहते हैं, दौलत हुआ तो हरता, इज्जत वो जो सबकी इज्जत, इज्जत का हुर्मतन, मिलकर पैदा नाम करें, मतलब इकट्ठे होकर हम अपना नाम रोशन करें, सिनारिला नामा इतु dengan bersama-sama, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, मिलकर पैदा नाम करें, मिलकर पैदा नाम करें, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर काम करें, मिलकर मेहनत करने वालों, मिलकर मेहनत करने वालों, मेहनत करना कोशिश करना, मेहनत करना बरउसाह, तो मिलकर मेहनत करने वाले से मुराद, पहले उसने सबको बुलाया है और बताया है कि मिलकर हमने नाम पैदा करना है, मिलकर काम करना है, फिर जब लोगों ने मिलकर काम किया तो फिर उन सब से कहता है कि मिलकर मेहनत करने वालों का है, जो लोगों जिन्होंने मिलकर काम किया है, मेहनत की है, मिलकर मेहनत करने वालों का मफहूम ज़रा समझाना, मिलकर मेहनत करने वालों क्या, पहले उसने यहाँ कहा है ना आओ सब मिलकर हम काम करें, जब लोग आए हैं मिलकर काम किया है, اب ان کو کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے مل کر محنت کی ہے. Sebelumnya dia menyeru orang-orang untuk bekerja bersama, untuk tadi setelah bekerja bersama ini disebut wahai orang-orang yang bekerja dengan keras, sungguh-sungguh berupaya. Jis tarah surat Fatihah mein humne padha tha na, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin, yahan tak siga ghaib ka hai. Sampai Malik Yawmiddin siga ghaib. اور جب ایا کا نابودو آیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا. Ketika ia karena bodo kita langsung itu layaknya Allah Taala di depan kita. اس میں پہلے اس نے سب کو بلایا ہے, جب سب نے کام کر لیا ہے تو سب کو کہتا ہے کہ تم سب نے مل کر محنت کی ہے, تو اس لیے اسے بلاتے ہوئے انہیں کہتا ہے مل کر محنت کرنے والوں, محنت کا دم بھرنے والوں. وہائے orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan sungguh-sungguh. دم بھرنے کا مطلب بھی یہاں پہ کام کرنا ہی ہے, یعنی محنت. دم بھرنا ارتھنیا بکرجا. دم بھرنا ویسے استعمال اس طرح بھی ہوتا ہے کسی چیز کی تعریف کرنا. دم بھرنا بھی صحیح گناہ کا جو انتق مموجی سسواتو. اب جو محنت کرتا ہے وہ محنت کی تعریف کر رہا ہے یا اس کو اچھا سمجھتا ہے تب ہی محنت کرتا ہے. دیا یم بکرجا کراس تادی دیا مموجی پکرجان یم بسنگو سنگو. اس لیے یہ اس طرح لفظ استعمال ہوا ہے کہ مل کر محنت کرنے والوں, محنت کا دم بھرنے والوں. Orang-orang yang bekerja keras bersama-sama. یعنی ہم جو تم مل کر محنت کرتے ہو اور تمہیں محنت اچھی بھی لگتی ہے. یعنی yang bekerja bersama-sama kalian pun menyukai pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. محنت صبح و شام کریں. Bekerja keraslah pagi dan sore. آؤ مل کر کام کریں. تو یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے, کام کی عظمت بتانے کے لیے ایک اچھا چھوٹا سا نغمہ ہے. Mengajarkan kepada anak-anak untuk supaya mereka bekerja keras dan ini merupakan lagu yang indah. ایک اچھی نظم ہے. نظم yang baik sekali. صبح و شام کا پتہ ہے آپ کو صبح کیا ہوتی ہے؟ Apa subuh artinya? اور شام صحیح. ایک شام عرب کا ملک بھی ہے. آدھا شام نگری دی عرب سلسلیاں کہتے ہیں نگری شام. وہ ملک کا نام ہے. اتو ادلہ نما نگری. وہ عربی میں ہے دی عرب, لیکن اردو میں شام کہتے ہیں رات سے پہلے جو ہلکا سا اندھیرا ہوتا ہے, تقریباً مغرب سے جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت سے لے کے کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس کو شام کہتے ہیں. Syam dalam bahasa Urdu adalah waktu sebelum tibanya malam, dari maghrib mungkin hanya sekitar setengah jam saja. Jab andhera zyada ho jata hai to usko raat kehte hain. Ketika malam semakin pekat disebutnya malam. Syam kehte hain jab andhera kam hota hai. Syam ketika gelapnya masih kurang, sore mungkin. اب ہم کچھ گنتی دہرائیں گے اور ایک شعر بھی یاد کریں گے. بلاجر ہتونگن دان شاعر. یہ شعر کسی کو پہلے یاد ہے؟ جی کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سیپا یم ہفا شاعر انی. ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاوے دانی. واللہ ini nazam yang ditulis atas rasa syukur menamatkan Al-Qur'an Mia Mahmud yang ditulis oleh Masih Maud alaihi salam. Mirza Bashiruddin Mahmud. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Khalifatul Masih Sani ke. Yahan pe aap وہاں کی طرح جی جی ہوتی ہے تقریب ہوتی. کیا بولتے ہیں؟ آمین. آمین نہیں کہتے. آمین نہیں کہتے. یہ وہی تقریب کے لیے حضور نے لکھی تھی اور اس تقریب پہ پڑھائی تھی. Untuk acara itulah Uzur menulis ini, untuk acara Amin ketika menamatkan Al-Quran suka dilakukan juga oleh kita. Ini adalah pertama syair, bagi masyhur nazam hai, iska ye syair aapko yaad karna chahiye. Ini yang bait pertama dan sangat terkenal nazam ini. Hamd aap jante hain. Hamd anda sudah tahu artinya? Tarif ko kehte hain. Pujian artinya. Sana. Sana bhi aap jante hain. حمد اور ثنا کے معنی ملتے جلتے ہیں میری پڑھتی ہیں اسی کو جو ذات جاودانی ذات کہتے ہیں کسی شخصیت کو ہمیں بھی ذات ہے ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہم بھی ایک ذات ہے لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ ہے جاودانی اس جہان کا یا جس نے ہمیشہ رہنا جاودانی کا معنی ہمیشہ رہنے والی وہ ذات جس نے ہمیشہ رہنے وہ کون سی ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالی پوجیان yang diperuntukkan bagi ذات yang maha kekal maha abadi جو ذات ہمیشہ رہنے والی ہے حمد اور ثنا اسی کے لیے ہے ذات yang maha kekal maha abadi پوجیان diuntukkan bagi ذات tersebut ہم سر کہتے ہیں برابر سر سر کہتے ہیں اور جن کے سر برابر ہوں ان کو ہمسر کہتے ہیں yang kepalanya sama besarnya disebutnya ہمسر یہ دونوں ہمسر ہیں ini keduanya disebut ہمسر نہیں یہ برابر ہیں spidol ini sama persis ہمسر نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا کوئی برابر نہیں ہے jadi ہمسر نہیں tidak ada yang menyamainya dia tidak ada yang menyamainya Allah Ta'ala maksudnya ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے tidak ada yang menyamainya کوئی کا مطلب ہے no one نہ کوئی ثانی آپ جانتے ہیں دوسرا وہ بھی ہمسر کے معنی میں آتا ہے sama maksudnya نہ کوئی ثانی اس ہمیشہ رہنے والی ذات کے لیے حمد اور ثنا ہے bagi dialah pujian yakni bagi zat yang maha abadi jiska na to koi hamsar hai aur na koi sani hai zat yang tidak ada yang menyamainya dan tidak ada bandingannya hamdo sana usi ko hamdo sana usi ko jo zat javedani hamdo sana usi ko hamdo sana usi ko ذات جاودانی جو ذات جاودانی حمد و ثنا اسی کو حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اس کا ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی کوئی نہ کوئی ثانی حمد و ثنا اسی کو حمد و ثنا اسی کو ذات جاودانی جو ذات جاودانی ہمسر نہیں ہے اس کا ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی کوئی نہ کوئی ثانی پہلے شعر ہم نے پڑھے تھے وہ یاد ہیں وہ خزائن وہ خزائن syair berikutnya yang mana? Lanjut. Ada kekeliruan waktu itu saya akan perbaiki. Usme ye lafz istemal hue the. मैंने बताया था कि पहली जगह आलिम है और दूसरी जगह आलम है। saya bilang waktu itu pertama alim, yang kedua alam। ये अरबी लफ्ज है, आलिम का मतलब है आलिम फाइल है, इसका मतलब है इल्म रखने वाला। आलिम adalah isim fa'il, artinya orang yang berilmu। और आलम अगर जबर ऊपर लग जाए, jika memakai zabar, maf'ul बन जाता है, menjadi maf'ul। इससे मुराद है कि जिस चीज का इल्म है, maksudnya adalah yang diketahui। यानी आलिम जिस चीज को जानता है वो आलम है। यानी yang mengetahui sesuatu disebutnya alim। और ये दुनिया जितना हिस्सा हम जानते हैं उसको भी आलम कहा जाता है। दुनिया seberapa besar yang kita ketahui disebutnya dengan alam। मैंने बताया था कि दूसरे मिसरे का मतलब है कि एक इल्म रखने वाले को जब अल्लाह ताला का फजल मिलता है तो उसको एक नई दुनिया दिखाता है। jadi saya sampaikan ketika seorang alim tadi। लेकिन ये मैंने दोबारा चेक किया है, जो जमाती तौर पे दुरिस्मी छपती है उसमें आलिम का लफ्ज नहीं है। tapi setelah saya cek di dalam दुरिस्मीन di sana tidak digunakan kata alim, tidak। उसमें दोनों जगह जबर है, di pada kedua tempatnya dengan zabar alam। दोनों जगह आलम का लफ्ज है, kedua tempatnya digunakan kata alam bukan alim। अगर जबर ना लगी होती तो फिर दोनों हम कर सकते थे। jika tidak ada zabar maka kita bisa menyebutnya dengan dua kata tadi। लेकिन मुमकिन है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये दोनों जगह जबर लगाई हो। Mungkin saja Hazrat Masih Maud alaihi salam sendiri yang memasangkan zabar। Untuk itu kita pun akan membacanya dengan kata alam। Iska matlab kya banega ke ek duniya ko Allah taala ek nayi duniya dikha deta hai। Allah taala memperlihatkan dunia baru kepada dunia। Theek hai, theek hai, durusti ho gayi, sudah dikoreksi kan? कोई किसी को अध्ययन में इसका रह गया हो, समझ ना आई हो, masih ada yang ragu belum dipahami, ठीक है। Allah Taala memperlihatkan dunia yang baru kepada dunia। कल हमने एक शेर पढ़ा था, वो क्या था? Kemarin syair yang beliau ajarkan yang mana coba? दिल भर, yang dengan melihatnya hati menjadi senang। अब हम गिनती पढ़ेंगे। Kita belajar menghitung। वो जो पीछे परेशान बैठे हैं, तू yang di belakang duduk gelisah siapa? Tolong berdiri। Gelisah। आपने हमें इंडोनेशियन नज़म सुनानी है? Tuan ingin baca nazam kan? Kapan tuan ingin mendengarkan? Abi? Silakan. Sunai, yahan hai। Pak Abdul Basir. Ya, ye mic se।

उनतीस तैंतीस तैंतीस बत्तीस बत्तीस इकतीस इकतीस बत्तीस बत्तीस तैंतीस तैंतीस चौंतीस चौंतीस पैंतीस पैंतीस छत्तीस छत्तीस सैंतीस सैंतीस अड़तीस अड़तीस उनतालीस उनतालीस चालीस चालीस। अब कुछ और दोस्तों का तारुफ लेते हैं, kita akan perkenalan. Saya sudah nemuin. Nama-nama hari? Yeah. اتوار اتوار جمعہ جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار اتوار 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 تیاری کریں.